En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mads Brandstrup, du havde forventet mere kritik, da du skiftede job for nylig. Hvorfor? Jamen, jeg tror bare, at der var flere, der ville have ligesom bidt mærke i, at når nu kommer ham der fra den onde side af hegnet over og skal repræsentere, eller i hvert fald arbejde for mediebranchen igen. Men jeg blev faktisk positivt overrasket over den positive modtagelse, der var. Vi skal ikke skuffe dig, Mads. Hvis du havde forventet kritiske spørgsmål, så skal du selvfølgelig have det. Så velkommen i Pilestræd. Tusind tak. I 5 år kæmpede Mads Brandstrup for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen-regeringen. Først som partiets pressechef, dernæst som særlig rådgiver for finansminister Nicolai Wammen. Nu er han blevet direktør for brancheorganisationen Danske Medier og skal kæmpe for de medier, der er den kritiske vagthund over for Mette og hendes ministre. Er han den rigtige til den opgave? Mit navn er Kåre Svejstrup. Du lytter til Pilestræd. Hvordan var du som pressechef og særlig rådgiver? Jeg tror ikke, jeg var så meget forskellig som så mange andre. Altså, det er jo klart, at som pressechef for det store oppositionsparti, som det var før valget, der er du meget i ilden. Ikke? Altså, jeg prøvede faktisk at være en pressechef, der var i hyppig dialog med journalisterne og kom rundt på de politiske redaktioner inde på Christiansborg og sige hej i ny og næ, ikke så meget som jeg gerne ville. Også for at tage brodden af nogle af de konflikter, der nogle gange kunne opstå, og så have en god dialog. Du siger til MediaWatch, at nogen kunne måske godt opfatte dig som en hård banan. Ja. Jamen, det er jo klart, at i kan man sige i meningsudvekslingen omkring en konkret historie, der kan bølgerne godt nogle gange gå lidt højt. Altså, jeg har selv prøvet at være som politisk journalist i den modtagende ende af sådan et sur spindoktoropkald, så jeg tror, jeg kender nogenlunde niveauet for det. Hvad kunne gøre dig sur som spindoktor? Jeg synes, når jeg oplevede, at fakta ligesom prallede af, altså at oplevelsen af, at historien var skrevet på forhånd, det skuffede mig, fordi jeg selv var journalist, og havde den der, det bliver du jo nødt til at tage med, det her. Altså, hvis der er en kilde, der siger, at solen skinner, og den anden siger, at det regner, så er det jo din opgave som journalist at stikke hovedet ud af vinduet og finde ud af, hvem der har ret. Mads, du har jo skiftet spor. Nu er du blevet administrerende direktør for Danske Medier, en organisation, hvis medlemmers vigtigste opgave er at være kritisk vagthund over for magthaverne, altså dine kammerater i Socialdemokratiet. Er du den rigtige til at repræsentere den kritiske vagthund? Det synes jeg selv, jeg er. Altså, jeg har også været kritisk journalist på Christiansborg og har skiftet over og var blevet ansat i et parti og efterfølgende i en regering. Og nu arbejder jeg så som direktør for en interesseorganisation, som jo også handler om at skabe gode rammevilkår for danske medier, som også handler om at sørge for, at pisk politikerne til at holde fast i det opgør, der lige nu er i gang med tech-giganterne, som jo er den største, mener jeg, strukturelle udfordring for både mediebranche og vores demokratiske samtale. Det mener jeg gør, at jeg er ret godt kvalificeret til at sidde og varetage den her rolle. Mm. Og så, som jeg også har sagt i anden sammenhæng, så må det jo være, altså hvis der er nogen, der er skeptiske over for, hvem er mine rigtige venner, ikke? Så må det jo bare være min gerning, der beviser om, at jeg faktisk er lojal over for det sted, jeg er ansat. Men når du selv siger, at jeg havde faktisk forventet flere kritiske spørgsmål i forhold til mit jobskifte, så er det vel netop derfor? Præcis. Okay, så synes jeg, vi skal dvæle lidt ved det. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet taler om den gode demokratiske samtale. Det er noget, der er vigtigt. Den ægte demokratiske samtale, den har utvivlsomt fået ringere kår. Sproget er blevet hårdt. Jeg synes også, det er blevet for hårdt. For mig handler den demokratiske samtale selvfølgelig om meget mere end tonen. Det siger sig selv. Den handler også om vi faktisk forsøger at forstå hinanden. at nå hinanden. Du har jo selv kæmpet sammen med Socialdemokraterne og Mette Frederiksen-regeringen de sidste 5 år i dit arbejdsliv, skulder ved skulder. Synes du, de har levet op til idealerne for den demokratiske samtale? Ikke hele tiden. Altså, det er klart, at altså, i den bedste verden, så er alle politikere jo altid tilgængelige. Mm. Og det, jeg mener jo, altså, man skal prioritere en høj grad af tilgængelighed. Hvornår har de ikke levet op til det? Vi har kommet nogle eksempler. Altså, jeg synes jo, man skulle stille mere op til interviews, end man gør i dag. Altså, og der vil jeg gerne sige, jeg har jo selv været en, der har sagt, det er bare et skriftligt citat, det der. Mm. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det har sjældent været drevet af et ønske om at dodge historier. Som oftest er det jo noget, der sker på grund af travlhed. Altså, de ministerkalender, som man håndterer kontra trykket af antal mediehenvendelser, er enormt voldsomt. Når en minister skal udtale sig om en given sag, så er det jo noget, som bliver altså, faktatjekket i systemerne osv., så lige pludselig kan du jo stå med nogle pukler og henvendelser, hvor den eneste praktisk håndterbare løsning, det er at sende et skriftligt citat. Men du synes ikke, Mette Frederiksen-regeringen har stillet nok op til interview? Jeg synes, man skulle stille mere op til interviews. Så de har ikke stillet nok op til interview? Det har været en dårlig vane, som har snedet sig ind i nogle ministerier mere end andre. Det er jo indlysende, at de ministre, som stiller mest op til interviews, også er dem, der klarer sig bedst. Nu siger du en dårlig vane, det bliver du nødt til at uddybe. Jo, men altså, at man vender sig til i travlheden, at ja, der er kommet nogle henvendelser i dag, og det når vi simpelthen ikke i dag, fordi der kører 1000 andre ting. Og nogle dage er det legitimt, fordi med al respekt for medierne, så sker der bare sindssygt mange andre ting, og særligt her under hele corona har arbejdstrykket været på et niveau, som jeg tror få mennesker er i stand til at forstå. Du siger, at det er blevet en dårlig vane i nogle ministerier. Hvilke ministerier? Det vil jeg ikke gå ind i. Hvorfor ikke? Jeg gider ikke at skulle uddele karakterer for det ene ministerium frem for det andet. Jeg vil bare sige, at det er en dårlig vane, hvis man nu får lullet sig ind i, at det er bedre ikke at stille op, end at stille op. Og jeg har i hvert fald i min rådgivning ofte sagt, at hvis man mener, at man grundlæggende har en god sag, så går du ud og siger det. Altså, der er ikke nogen grund til at gemme sig. Men igen, helt ordnet, Mads, det her med den gode samtale, det er jo ikke mine ord, det er Mette Frederiksens ord, det er Socialdemokratiets ord, det er regeringsord. Det er vigtigt, at vi får en god demokratisk samtale i Danmark. Mit simple spørgsmål er, lever de selv op til idealerne for den samtale? Jamen, det tror jeg, der ligger i, at man gerne vil starte en diskussion om det, at man nok tænker, at det gør man ikke. Altså det... Nej, nu skal du svare. Ja. Jeg spørger dig. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de siger, vi skal have en god demokratisk samtale, en bedre demokratisk samtale i det her land. Lever de selv op til idealerne for den samtale? Jeg synes ikke, det politiske system, og det vil jeg svare på, lever op til det generelt, kan man sige, kravene til en god demokratisk samtale. Men det synes jeg, der er problemer med medierne. Det, som er det vigtige, det er, at jeg mener, der er behov for at få lavet en form for serviceeftersyn af vores demokratiske samtale. Der kræver det, at politikerne evner at se indad. Det kræver, at medierne evner at se indad, fordi der er ingen, hverken medier eller politikere, der vinder på, at vores samtale bliver polariseret. Og derfor så vil jeg også bare opfordre regeringen til, lad være med at lade den her hænge for lang tid, fordi man gør sig sårbar for fortolkninger omkring, hvad er det egentlig, I mener, når I siger, at den demokratiske samtale har et problem. Opfordrer du også regeringen til det, da du var pressechef og særlig rådgiver? Vi havde aldrig så kan man sige, principielt en diskussion om det. Men jeg opfordrede til at stille op, når sagen er god, og nogle gange opfordrer jeg også til at lade være med Jeg vil gerne blive lidt med det her med tilgængeligheden, fordi og Mette Frederiksen, det er jo hende selv, der siger, at vi skal have en god demokratisk samtale. Mm. Hun har fået massiv kritik fra flere danske medier for ikke at stille op til dybdegående kritisk interview, for eksempel under coronakrisen, for eksempel i forbindelse med Mink-sagen. Synes du, Mette Frederiksen har været tilgængelig nok? Det synes jeg faktisk, hun har. Altså, hun har stillet op til interviews, hun har stillet op til... Må jeg lige spørge dig, tror du, de medlemmerne af danske medier er enige med dig i det? At Mette Frederiksen har været tilgængelig nok for de danske medier? Det vil der givetvis være nogen, der er uenige. Det tror jeg også. Ja. Altså, jeg kunne nævne en række dagblade, der vil være uenige med dig. Ja. Jamen, altså, man kan altid ønske sig, at en statsminister er mere tilgængelig. Og spørger du mig, om skulle hun være mere tilgængelig? Ja, i den bedste af alle verdener. Men jeg tror også bare, man er nødt til at se på det forgangne halvandet år, det tryk, der har været på de ledende ministre. Altså, der har store interviews bare ikke nødvendigvis været top of mind. Det lyder næsten, undskyld Mads Brandstrup, det lyder næsten, som om du lige nu sidder og forsvarer statsminister Mette Frederiksen lidt. Jamen, det gør det også. Altså, men det er da klart, at som direktør for en brancheorganisation, så er jeg da født med det synspunkt, at selvfølgelig skal politikerne være mere tilgængelige. I forgårs der kunne BT afsløre, at Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen slettede en sms-samtale fra de centrale dage, hvor ansvaret for minkskandalen skulle placeres. BT har været igennem 10 måneders tovtrækkeri med statsministeriet for at få oplysningerne. Først da Folketingets ombudsmand gik ind i sagen og afkrævede ministeriets svar, skete der noget. Synes du, statsministeriet og den socialdemokratiske stabs håndtering af den sag er udtryk for den gode demokratiske samtale? Altså hele Mink-sagen kommer jeg ikke til at kommentere, og heller ikke hele håndteringen af det. Det er ikke mit bord. Nej, men det principielle her kunne jeg jo godt få dig til at forholde dig til. Vi taler om et medie, som udbærer sig nogle oplysninger, søger en aktindsigt, og så går der 10 måneder, og en ombudsmand skal ind over, før de får oplysningerne. Det er vel heller ikke fordrende for den såkaldt gode demokratiske samtale. Men igen, altså her er vi inde i noget, som, hvor at jeg ikke kan udtale mig, uden at det på en eller anden måde involverer mit tidligere job, og det har jeg truffet en principbeslutning om, at det kommer jeg ikke til, for jeg har ikke længere adgang til mine egne, de oplysninger, jeg havde dengang. Altså, der har jo været en eller anden form for sagsbehandling fundet sted, og jeg har så også lagt mærke til, at statsministeriet nu har sagt, at man vil se på måden, man håndterer. Altså, vil have justitsministeriet til at komme med en vurdering af, hvordan man skal håndtere sms'er fremover. Det tror jeg er en klog ting at gøre, fordi det har den her sag vel tydeligt vist. Men du vil ikke tale om det på grund af dit eget tidligere engagement. Mm. Det forstår jeg sådan set godt. Jeg spørger dig jo bare, fordi nu er du direktør for Danske Medier. Du er direktør for en organisation, som værner om det frie ord. Mm. Det er din opgave nu. I den stol, så må du vel tage afstand fra, at man er 10 måneder om at udlevere centrale oplysninger i en Danmarks historisk vigtig sag. Jamen, altså, jeg synes jo per definition, at man skal, være tilgængelig, og at man skal udlevere de oplysninger, som man har pligt til at udlevere. Men hvad der har været bevæggrunden for her, det ved jeg simpelthen ikke. Mm. Det har jeg i hvert fald ikke nogen forudsætninger for at sige. Tror du, Danske Medier er enige med dig i, at den her meget langsomlige sagsbehandling, utrolig langtrukne udlevering af oplysninger, at det er fordrende for den demokratiske samtale? Og givetvis ikke. Altså, tror jeg ikke. Mm. Altså, ikke engang givetvis. Jeg tror bare, du kan sige, det tror jeg ikke, de synes. Mm. Og det er jo derfor, Mads, alle de her spørgsmål går jo på, om du er den rigtige til at repræsentere de her danske medier. Men det synes jeg stadigvæk er. Altså, ja. jeg synes, jeg har et andet ballast. Jeg er ikke en fuldstændig standard interesseorganisationstype. Altså, jeg har også taget det her job ud fra et ønske om faktisk at gøre noget ved vilkårene for den demokratiske samtale. For jeg synes, altså, det går mig faktisk på. Mm-hmm. Og det åbenbarer sig jo også, at jeg har nogle synspunkter, som måske ikke flugter helt med, hvad enkelte medlemmer af danske medier måtte mene. Men hvad er det for nogle synspunkter, hvor I har konflikt? Der er ikke nogen konflikt. Du siger, du flugter ikke med en gruppe af medlemmer i de danske medier? Nej, altså det er ikke... Undskyld mig, Mads, jeg afbryder bare lige en lille smule, men jeg kunne forestille mig, nu har jeg også været i branchen i mange år, jeg kunne forestille mig, at Berlingske, at Politikken, at Jyllandsposten, at Børsen, samtlige de private danske dagblade vil sige, vi har brug for maks åbenhed. Mm. Det er for galt, at man kan være 10 måneder om at udlevere oplysninger. Og jeg havde egentlig bare håbet, du ville sætte dig og sige, det er langt ude. Jamen, det er også langt ude, når der er lange sagsbehandlingstider. Jeg siger bare, at jeg ved, at der ikke er nogen, der sidder og orkestrerer, at ting skal trækkes ud i langt. Hvordan ved du det? Det tror jeg da. Eller jeg ved det ikke, jeg tror det. Altså, fordi der er ikke nogen, der af et ondt hjerte kaster sig ind i det her. Nu gætter jeg bare, men man kunne jo forestille sig, at der kunne være situationer, hvor det er så betændt, og det er så afgørende for, at man bliver siddende på magten, at man vil gøre alt. Man vil gøre alt for at blive siddende. Man vil gøre alt for at værne om den magt, man har. Det er jo derfor, vi har kritiske vagthunde, som hver dag skal bide til, for at sikre sig, at dem, der sidder ved magten, gør det på den rigtige måde, og ikke bare sidder der for at holde fast i magten. Så der kunne være, man kunne sagtens have en masse, hvad skal man sige, formodninger om, at jo, der er, det er ikke bare sagsbehandlingen, der gør, at der går 10 måneder, før at ministeriet kan fortælle os, hvorvidt nogle sms'er er slettet eller ej. Det har jeg jo absolut ingen forudsætninger for at svare på. Du sagde lige før, at det var ikke din formodning. Nej, altså jeg siger, at jeg tror ikke, at der er nogen af ond vilje, der sidder og træffer den slags beslutninger. Men altså, jeg kan jo godt blive skuffet. Synes du selv, at du i dit virke som pressechef og særlig rådgiver levede op til de her idealer for den demokratiske samtale? Jeg gjorde i hvert fald mit bedste. Indimellem, sådan er det, når man er på Christiansborg, så lander der en møgsag på bordet. Hvordan håndterer du møgsager? Typisk ved at... Så, altså, først skal du finde ud af, hvad der er op og ned. Hvad er det her? Hvad er det her for en sag? Hvis det er en sag, du opdager, fordi du bliver kontaktet af en journalist, prøver man jo at finde ud af så meget, man nu kan, og så svare så godt man kan. Altså, en møgsag kan jo være mange ting. Altså, mm-hmm. det kan være en politisk møgsag, det kan være en personmøgsag, mm-hmm. og der... Altså, viden er det afgørende, ikke? Når du så har den viden, ja. Hvad så? Så prøver du at klæde. Der er jo altid, i sidste ende, det er jo så luksusen ved at være ansat og ikke selv være politiker. Det er jo, at i sidste ende er det jo så en, der så skal udtale sig om det her. Og så prøve efter bedste evne at tale problemstillingen igennem med den politiker, der skal udtale sig. Og kan der være situationer, hvor du har været nødt til at rådgive dem om ikke at udtale sig? Sige, prøv her, du skal ikke ud og sige noget her. Det er der nogle gange. Det er der nogle gange. Altså, det kan være, fordi enten... at man ikke ved nok til, at det på den dag, udtalelsen skal falde, giver mening at udtale sig. Altså, du slipper aldrig. Altså, det er sådan, altså, det er sådan en god grundregel. Altså, hvis der er en sag, så slipper du ikke fri af den. Altså, så det der med at tro, at man som politiker kan gemme sig, altså, det er en kortsigtet strategi. Så ikke at udtale sig er et taktisk greb, som giver dig noget betænkningstid. Men det, hvis det bliver din, kan man sige, operationsmetode, så ender du med ikke at stå et særligt godt sted. Men et taktisk greb, som man jo bruger for at beskytte den politiker, som man er ansat til at få til at fremstå så godt som muligt i medierne. Ja, taktisk greb til at give den betænkningstid, der nogle gange skal til for at svare rigtigt. Altså, fordi igen, hvis du kigger tilbage over de sidste 10 års sådan store sådan skandaler, så vil man jo ofte se, at et kendetegn har været, at det har jo været i processen, at den er blevet værre. Fordi man er hurtig til at udtale sig, og så viser afdækningen efterfølgende, at hov, der var noget, der ikke helt hang sammen. Tidligere har Berlingske beskrevet, hvordan topfolk i Socialdemokratiet i flere tilfælde har lagt pres på uafhængige forskere og organisationer, der har kritiseret partiets eller regeringens politik. Et af eksemplerne vedrører dig, og det stammer fra februar 2018, hvor du var pressechef. Det var inden Socialdemokratiet kom ved magten. Rikke Haugbølle, der er Nordafrika-kender og PhD i tunesiske forhold, og som har arbejdet som konsulent for Udenrigsministeriet og internationale organisationer, hun var i medierne med kritik af jeres udlændingeudspil, særligt det her punkt om modtagecentre i udlandet. Hun fortalte blandt andet til medierne, at et lignende forslag var blevet taget plakaten i Frankrig efter massiv kritik fra menneskerettighedsorganisationer. Efterfølgende så får hun et opkald fra Socialdemokratiets pressechef, altså dig. Hvorfor ringer du til? Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har talt med den pågældte person, fordi der var meget tryk på i de der dage. Men det er jo rigtigt, at man tog kontakt til eksperter, i forbindelse med, at der blev lanceret politik, for at forklare, hvad der var op og ned i et forslag. Fordi typisk, så er det jo kun få elementer af et politisk udspil, som eksperter bliver bedt om at forholde sig til i en eller anden situation. Ja. Og der var det bare vigtigt for os, at vi fik facetter med. Og derfor så blev der taget kontakt. Men du har ikke taget kontakt til Rikke Haugbølle? Det kan godt ske, at jeg ringer til hende. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Altså hun har jo selv noteret, altså hun har taget notat fra det opkald, som socialt Demokratiets preschef, altså Mads Brandstrup, laver til hende. Og hun skriver på sin blog, at du har sagt, skal vi være enige om, at du udtaler dig om Nordafrika og ikke om Frankrig? Ja, men det vil jeg godt anfægte, for det mener jeg simpelthen ikke, jeg har sagt. Okay. Hun siger også, at du har sagt til hende, jeg vil bare advare dig, Rikke. Christiansborg kan være en krigszone, og det synes jeg bare lige, du skal vide, inden du bevæger dig derind. Igen, så kan jeg ikke huske, at jeg har haft den samtale med hende. Jeg ved, det udtryk har jeg brugt i anden sammenhæng. Ja. Og det, jeg mener med det udtryk, når jeg har brugt det, det har jo været, at i bedste mening kan man jo godt sige en utrolig masse ting, og så stå i en situation, hvor at det er så en sætning af alle de ting, man har sagt, der kan risikere at blive cirkuleret rundt, og så er det lige pludselig sandheden, selvom at du som forsker egentlig havde et meget, meget nuanceret gennemgang af den problemstilling, du bliver præsenteret for. Og når jeg i andre sammenhænge har brugt ordet krigszone, så er det jo sagt i citationstegn og med et glimt i øjet. Men fordi... Men blinkesmile måske lige frem. Jeg tror, jeg er faktisk ikke sådan en blinkesmile-type. Nej, okay. På den politiske kampplads, så bliver citater nogle gange misbrugt. Okay, så du kan ikke huske, om du har ringet til Rikke Haugbøll, du kan heller ikke huske, om det er det her, du har sagt til en, men du siger i hvert fald, det kunne du godt have sagt i en lignende situation. Altså det her med krigszone i hvert fald. Jeg kan godt have brugt det udtryk. Ja. Du sagde selv tidligere, at nogen kunne godt opfatte dig som en hård banan nogle gange. Hvad med de forskere og organisationer, som du har ringet rundt til, talt ting igennem med, for at de lige skulle forstå det på en rigtig måde? Kan de have opfattet dig som en hård banan? Det håber jeg ikke. Nej. Altså, jeg synes, de gange, hvor bølgerne har gået højt, har det jo været... Der tror jeg, konteksten har givet sig selv. Altså, jeg har jo ikke været sådan en, der lige pludselig ringer og så eksploderer i telefonen. Altså, det håber jeg i hvert fald ikke, at folk har oplevet, fordi det har i hvert fald aldrig nogensinde været min intention. Jeg har faktisk forsøgt at bestræbe mig på at være ordentlig og til at tale med. Okay. Altså, det er jo indiskutabelt, at det har været en del af det ligger i at være pressechef, det er at udfordre, hvis der er nogen, som siger noget, du notorisk ikke mener rigtigt. Altså, fordi det lynhurtigt sætter sig som, altså hvis noget, du ikke mener er rigtigt, sætter sig som værende rigtigt, så er det jo din pligt at udfordre det over for de personer, der siger det. Altså ringe til dem? Ja. Som pressechef? Ja. Til en uafhængig forsker? Og sige, det du siger, det er, at vi har en anden indtryk end dig. Ja, eller høre, når du er citeret som oftest, ja. så læser man jo et eller andet og siger, okay, du er citeret for sådan og sådan. Mener du det, eller hvad bygger du det på? Fordi vi har faktisk gjort os umage og mener, det forholder sig på den her måde. Må jeg stille dig i kontakt med en af vores embedsmænd, som er fagmedarbejder og så videre. Ja. Præcis, det var faktisk lige præcis det, der var tilfældet med Rikke Haugbøll. Jeres udlændingeudspil blev præsenteret, og det her punkt, og det ved du jo på det tidspunkt, det var så afgørende med de modtagelsescentre. Ja. Alle talte om det. Rikke Haugbøll stiller sig op og siger, prøv at høre, det har ingen gang på jorden det her. Se, hvad de gjorde i Frankrig, der blev det pillet ned lynhurtigt, fordi der var massiv kritik fra menneskerettighedsorganisationer. Hun bliver efterfølgende indkaldt til et møde i partiet for at tale om det. Det lyder meget hyggeligt. Og efter det får hun så opringningen fra dig, siger hun, hvor du har sagt til hende, Rikke, skal vi lige være enige om, du udtaler dig om Nordafrika, ikke om Frankrig. Men ja. Du kan ikke huske den samtale. Nej, jeg mener ikke. Altså, jeg mener ikke, jeg har talt med hende. Berlingske 6. juli. Det er bare overskriften, det her. Nicolai Wammen bruger sit ministerium inden eksklusivt møde med partisponsorer. Og det handler om, at man inden det her et møde i erhvervsklubben i Socialdemokratiets omdiskuteret erhvervsklub, der har finansminister Nicolai Wammen brugt sit embedsværk til at udarbejde et oplæg, som blev præsenteret for de betalende medlemmer. Det er jo en række historier, som flere medier har skrevet om det her med at have pengeklubber, eller erhvervsklubber, som man kalder det, hvor man skal betale penge for at få foretræde, hvor man skal betale penge for at få adgang til politikerne. Berlingske kunne altså her afsløre, at ikke nok med, at man skulle betale penge for at se finansminister Nicolai Wammen, han havde endda brugt embedsværket, altså ministeriet, til at udarbejde oplæg til det her møde. Det er ikke, fordi jeg vil have dig til at forholde dig til, om det er en god eller en dårlig ting. Jeg vil bare spørge dig, hvorfor Nicolai Wammen ikke vil stille op til interview? Det ved jeg faktisk ikke. Fordi vi henvender os nemlig. Du er jo hans særlige rådgiver på det tidspunkt, og vi henvender os og sagde, at vi vil gerne have et interview med Nicolai Wammen. Det måtte vi ikke få. Altså, hvis det har været i juli måned, det kan jeg ikke lige sige, hvad der er sket der. Altså, jeg synes, det var bare, fordi du sagde før, at det er vigtigt, at politikerne stiller op. Ja. Her var så den minister, du selv var særlig rådgiver for, som havde en møgssag om de erhvervsklubber. Det vil han ikke stille op. Det er også et meget godt spørgsmål. Altså, og jeg kan faktisk ikke, hvis jeg havde sådan lige svar på rede hånd i forhold til, det var fordi sådan og sådan gjorde sig gældende. Jeg kan faktisk ikke lige her huske, hvad det var, der gjorde, at det endte med, at han ikke stillede op. Det kunne jo også være, at det var en af de her situationer, hvor man havde en taktisk overvejelse, som var, det er bedre, at vi bare sender et skriftligt svar fra ministeriet, fordi det alligevel er lidt sådan nogle, det er noget med nogle regler og sådan nogle ting. Og så kan Nicolai Wammen undgå at komme i medierne på den historie. Ja, det kan sagtens være. Danske medier, som du nu er administrerende direktør for, skriver på organisationens hjemmeside, at den kæmper for det frie ord. Kæmpede du for det frie ord, Eller stod du nogle gange i vejen for det frie ord, som særlig rådgiver og pressechef? Det vil da givetvis være nogen, der har oplevet, at jeg har gjort. Hvad synes du selv? Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo, altså, jeg er jo sådan set stolt over det arbejde, jeg har været med til at lave. Altså, det vil jeg sige. Og der ligger lidt implicit i det, du spørger om, om det så står i vejen for, at jeg kæmper i dag for nogen, hvor at det er en fuldstændig uomgængelig arbejdsmetode at have så meget adgang som overhovedet muligt. Det mener jeg simpelthen ikke, det er. Altså, man kan godt lave et skift med sin integritet i behold. Altså, det er jo klart, at der vil altid være et modsætningsforhold mellem dem, der har magten, og dem, der skal kontrollere magten. Og dem, der har magten, vil altid sige, at det er rart at have så meget ejerskab over information som overhovedet muligt. Og dem, der skal kontrollere magten, vil altid sige, at vi vil have så meget adgang som overhovedet muligt. Det ligger i naturen af det her, og det synes jeg er fuldstændig legitimt. Du er den rette til at være administrerende direktør for Danske Medier. Ja, det vil tiden jo vise. Jeg synes selv, jeg er det. Jeg tror faktisk, at mediebranchen vil opleve, at det at kunne tage den her samtale og at have mig som en, der kan facilitere den her samtale, faktisk vil vise sig at være en god ting. Mads Brandstrup, tak fordi du var i Pilestræde. Ja, tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.